د مکی سورتونو چې کوم مرکزی مضمون دی هغه بیان د اصول دی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت او اصل مسله پکې د باس بعد الموت کا مکی سورت کی تفصیل د دیوشو کې د دې مرګ نرسو بیا یو جنشتا او د هر عمل کوونکی د عمل مطابق د هغې سے صلیب وي دا سوره صافات هم په دغه مضامینو مشتمل ده په دې کې هم مسله د توحید بیانېږي د الله تبارک وتعالى دی یووالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت صداقت بیانېږي او ورسره ورسره د عالم آخرت یو مختصر منظر بیانېږي د جنتیانو حالات بیانېږي او ورسره ورسره د دوزخیانو هم څه احوال په دې صورت کې بیانېږي انبیاء واقعات کې په دې کې د وو پیغمبرانو واقعات ایمانن راځي د پیغمبرانو خبره چې چا منلې ده دا هغې موافق عملی کړی دی د هغې خوشقسمت بیان هم دی کشته او چا چې د پیغمبر نه مخالفت کړی دی او د پیغمبر وقت خبره نه ده منلې د هغه بدبختانو ذکر هم په دې صورت کې رسو راتلونکی دی بل دا ده چې په سوره یاسین کې رد شفاعت قهری چې څوک په زبردستۍ باندې د چا د پاره سفارش نشي کولی په دې صورت کې بیان د عجز دی چې دغه کسان چې دا د هغې د سفارش تمه دی خلکو لرله هغه کسان په نفس امر کې عاجزان دي او یو شی چې عاجز وي نو دې زبردستی په چا باندې کولی نشي په دې صورت کې د هغه کسانو چې دوی د هغې د سفارش امید لرونکي وو د هغې د بې بسۍ د هغې د عجز او د هغې د کمزورتیا بیان دی دارنګي سوره یاسین کې بیان د وحدانیت د دلایل او عقلی او عقلی دلایل ډیر شی تاسو ویلو د الله دی یووالي لپاره او په دې سوره صافات کې بیان د دلایل او عقلی او دی چې الله تعالی یو دی په دې باندې دلایل نقلی او سجدي دا دی بیان په دې صورت کې کیږي د دې صورت ابتدا چې کیږي نپاغي کې بیان د صفات او د ملائکو دی پدې ملائکو باندې د کافرانو یو اعتماد او باور سوا الله تبارک وتعالى ابتدان د هغه عجز بیانې چې دا ملائکې دای خدای الله تبارک وتعالى بندگی کوي لکه څنګه چې انسانان او پیریان دای بندگی د باری تعالی کوي خدا مکلف دي د دوی په بندګۍ باندې دوی ته اجر ملاويږي بار بار داغی ذکر قرآن اور حدیث کے راضی ملائکی مکلف ہی پو بندگئے دا باری تعالیٰ نے دی داغی دا بندگئے دل دا بیان کری کا ہر سمرہ عبادات ملائکیوں کی نپاغی باندے حقی تاجر نہ ملاوی گی مثل تو مثلا یو سڑے پا عالم آخرت جنت کی دا اللہ تعالیٰ دیر زیاد ذکر کی نوږي تاج بطور محبت په جنتیان ذکر د باری تعالی کوي په دې باندې هغه تاج ار ال تن ملاويږي دا دنیا دار تکلیف تا چې دلته د الله نوم واغسته او تسبیحات دی وي نو د هغه په برکت الله تعالی جنت کې ونی در کوي باغونه در کوي ټکانې در کوي بنگلې در کوي دلته ته مکلف استاد یو سبحان الله ډیر وزن دے زور دے ما تاسو ته وی چې د ملائکو درې صفات دلته بیانې په ابتدا د دې صورت کې چې ملائکی هغه ملائکی چې هغه عبادت کوم کی د الله تبارک وتعالى دی په داسې شان سره چې په وخت د بندګۍ کې صفونه هغه تړي لکه څنګه چې زمون په دې مسجد د صفونو ترتیب دی اول نه باډم دې صف پوره کیږي هغه بسې دی وی چې وجود وګو سره لګېدلی وی صحابه کرام نا ډیر روایت دي کی موجود دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به زمونږ ګوتو قتل چې داوګي خو چرته مخکې رستو نه دي، نو داسې په لاس باندې به داوګي د دواړو برابر کړي، نږدې نږدې به ودرول. وروسته به د هغې نه ابتدا د مانځه کوله، ځکه تاسو ته معلومه ده چې تصفیه د صفوفو دا د مانځه یوه حصه ده چې صفونه برابر وي. یو فضیلت زمونږ د دې مونځ دا هم دی چې زمونږ دا صفونه په شان د صفونو د ملائکو دي. یو صفت الله دا هغې دا بیانوي چې دی بندگی کوي په داسې حالت کې چې د الله تبارک وتعالی په وړاندې سیده صفونه خپل راولي. دویم صفت دا بیانوي چې دا هغه ملائک دي چې دی منع کوونکي دي، چا لرا شیطانانو لرا اسمان ته د خطو او د اورېدو د خبرو د ملائکو. معلومه خبره دا چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه مخکې دا شیطانان او جنات په اسمانونو ته وختل، ځان له دې د ناستې ځایونو تکویني امورو کې چې کومه خبره به دی د ملائکو نه واورېدا چې سبا به دا کېږي، بل ورځ دا کېږي، میاشت به دا کېږي، کال به دا کېږي، تکویني امورو باندې ملائکې مقرر دي. د دې ځان له کاهنانو دغه خبرې سره به څه یو کم سر نورې دروغې او ضعیف دی، هغه کاهن ته به دا خبر را ورسوله. بیا به څه ورسره هغه خوا دې خواو کې هغه خبره به خوره شوه چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته مبعوث شو، د دې دا سلسله الله تبارک وتعالی بند کړه. اوس دغه جنات وغیرہ آسمانونو ته خېږي نه او کخېږي، دا غیو نظام الله تبارک وتعالی قائم کړی دی چې یو شغله ورپسې شي دا شیطان ته ولګي، هغه شیطان اوسو دي یا کم از کم لیونی شي یا کنه کله بچ راشي خبر را وتښتي. نو دویم صفت د ملائکو دا بیانوي چې دا ملائکې هغه ملائکې دي چې دی شړونکي او منع کوونکي دي، چا لرا چې جناتو لرا شیطانان لرا آسمانونو ته د ختلو او د خبرو د اورېدلو نه منع کوونکي دي. او دا کار د دې د پاره وشو چې د قران مجید په دې آیتونو باندې د چا اشتباه نه نشي، د دې د پاره الله تعالی دا نظام قائم کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم صداقت به حال پاتې شي. ولې چې نبی علیہ السلام دې خبرې په حواله باندې دې سره خبره کوي، وعده کوي، هغه طرف ته شیطانانو هغه شور او بل جوړ کړی، نه بیا د دواړو په منځ کې به اشتباه راځي. د دې لپاره الله تعالی د دې دا سلسله د اسمان نه کټ کړه د جناتو او شیطانانو دا، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صداقت لپاره بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروسته بیا هم دا سلسله الله تعالی څخه بند او ساتلا دا شیطانان برنی شتلی. دې لپاره چې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دایمي وي. د دویم صفت د ملائکو دا بیانوي چې دا ملائکې منع کوونکي دي، شیطانانو لرا شیطانان بر نه پرېږدي، یا منع کوونکي د مؤمنانو دي د ګناهونو نه په سبب د چا سره د القا د خیر سره په زړونو د دې مؤمنانو کې. شیطان هم خپل محنت کوي په زړه باندې، ملائکیم لگیا دی ترغیب دنے کو اعمال ور کئی. دویم صفت دادی چی دا منع کون کی دی دا ملائکی مومنان لرا دو گناہون نا پا الہام دا خیر سرا چی دا دی پزنو کی دا خیر خبر آچی ترغیب دنے ور کئی. او دویم صفت دا ملائکو دا بیانی گی چی دی رسون کی دی چا دی دا وحی دی پا انبیاء کرامو باندے، انبیاء کرامو تا با وحی چارا اولا معلومه ده چې دا به ملائکو راوړله. ملائکو به دغه وحی د انبیاو ته رسوله، لکه تاسو ته معلومه ده چې سردار د ملائکو د جبرئیل علیه السلام په ذمه باندې دا کارو، هغه به وحی راوړله. دا درې صفات الله تعالی بیانوي او په دې باندې قسم کوي. د ملائکو په دې درې صفاتو باندې باری تعالی دلته قسم کوي. دا الله تعالی قسم ته حاجت نشته، څو ځله دا مسله بیان شوې ده. خدا الله تعالی محبت کې د خپل مخلوق سره قسمیت اور یو خبره دی د پاره کوي چې مخلوق دا خبره اومني او د گمراهه نه بشي. دا الله قسمونو ته صادق دی. الله تعالی هر خبره صادقه ده. خود دې عادت د خلق مطابق الله تعالی کله په دې سيزونو باندې قسم کوي، دا د مخلوق سره مينه ده. چې دا وړاندې کومه مسله را روانه ده چې معبود ستاسو رب ستاسو یو دی، دې د پاره قسمیت اور دا خبره وکړه چې مخلوق زما وحدانیت ومني، زما ربوبیت ومني، ما یو ومني، نو دې کې د دې مخلوق بیا پیدا ده. او یا دا مخکې کوم درې صفات چې بیان شو، نو دا صفات دی چا دي؟ دا صفات د مجاهدینو دي. الله تعالی د مجاهدینو په دې صفاتو باندې قسم کوي. یہاں تاسو معلومه ده چې دا ډیر لوی عمل دی. دا تمام احکام د اسلام کا محفوظ پاتې کیږي په جهاد پاتې کیږي. چې جهاد نه وي نو احکام د اسلام بیا محفوظ نشي پاتې کېدی، عبادت خانی محفوظ نشي پاتې کېدی. تاسو وګورئ په دې وخت کې زمونږ څه حال دی، وجه دا غي صدا زمونږ اعمال محفوظ نه دي، زمونږ چې په خپل ملک کې عبادت خانی محفوظ نه دي، نور څه محفوظ نه دي. مجاہدین دا ذکر کوي چې دای صفونه جوړ کی مد مقابل د دشمن، او دا یو عجیب منظر دی چې الله تبارک و تعالی ته ډیر زیات محبوب دی. الله تعالی په دغه صفونو د مجاهدینو باندې قسم کوي چې زما د قسم وي په صفونو د مجاهدینو چې کله مجاهدین په میدان ته جنگ کې صفونه وکړي، هغه صفونه هم داسې لکه څنګه چې د مانځه دا صفونه دي، خط اول دی، خط ثانی دی، دا هتا ته معلومه ده چې دا جهاد صرف او صرف یو مقصد د پاره دی چې دا تاغوتی طاقتونه څومره دي د دې مخنیوي ونشي، د دې مخنیوي وشي او لارې بند شي. نن تاغوتی طاقتونه هغه لګیا دي، موږ مسلمان باندې هغه محنتونه شروع کړي دي، دا هغه وسایل او ذرایع داسې دي چې زموږ په کورونو کې دننه هغه موږ په هغه خپلو نظریاتو باندې مطمئن کوي، زمان وعلو اللہ دا ذہن دا غی تعدی گرزئی دا دغا تاغوتی طاقتون و مخنیوے پس باندی کی گی، دا یو جہاد باندی کی گی چی جہاد بھی دا دغا طاقتون اچر تو اچتے دینی شی او ہمیشہ دا پارا بدئی دی اسلام نمرغوب ہو و چکل دی جہاد مسئلہ دا مزنا لارا اور مسلمانان اقبلنا وظیفت رے خدا اس پر آگر اگا تاغوتی قوتون رازی اور دی سرسس کئی ندی وقت اللہ تعالیٰ دین صفت دا چاد مجاہدین بانے قسم کئی چی اگئی دا جہاد صرف اور صرف دا دید پارا کئی چی دشمن دا دغا سرگرمونا دا دغا نافرمانو دا باری تعالیٰ ندے منع کی چی دشمنانو تاسو دا اللہ نافرمانی مکوئے اسلام خلاف مرو جتے گئے چی کم ذات پیدا کری آقا ذات تاسو منعی اور دین صفت دا دا بیانی چی کلا مجاہدین پا میدان دا جہاد ادری گی دا آغا تین کے دئی دعا غاری اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی دا فتاریات ذکر آدم دا نفوس تیر مجاہدینو چی طلب میدان باندے ادری دل دا پخفر زان برسنوی پا پڑا ہتھیارو باندے برسنوی بلکہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا ذات باندے دا غی اعتماد بھی دا پدیدرو صفات دا مجاہدینو اللہ تعالیٰ قسم کئی چکر یاد اس آتا استاسو رئی بھی عودے اور تاسو ما سوا دے ربنا نور بطانو بندگی مکوئے اور دارنگ دامت ہوئے مدامت ہوئے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قدرتنا تفصیلا بیانائی کہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کم قدرتنا دی آسمان اللہ تعالیٰ جو اکڑے دے سمرا مضبوط آسمان دے نرہ فریوزی چاچن کڑے دے بیا دے آسمان دے خائص دے پارا اور دے آسمان دے حفاظت دے پارا دے شیطانان اللہ تعالیٰ دستور ہو دا کائنات پیدا کری دی سمرا خائص تخت کاری اور دا سہ حفاظت بھی ہو دا سنہ کری قرآ اللہ تعالیٰ محافظ اغدی دے پارا مقرر کری دی اور دے اور پسیتا سے نمور انعامات و احسانات و تذکرہ دا اور مثلا دک کا بیانی چی مومنہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ خبر وورا دیتا ورد کی دا فدیبان عمل ہوتا اور دا نور خبر آقا دیفا مکمل پری دا خلاصہ دی صورت دا بندگی چی سمر صفات کی پتر کی دا تمام اور دا کمال فرداغی بیان کی گی درے صفات دا بندگی دی یاد ساتھ یو بندگی پتا کے انداز سر کل جپاری کی اور سرے سب بستری صفنے جو اتری دی اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی کئی خواہ دی میدان چکم دے منگ ناز بھی یا پا میدان دے جہاد باندی اول نمبر صف بستگی دا چی صفنہ زمان دا برابر بھی اور دین چی دے کنا زشد کمال دے بند گئے اس تاس تمہاری چی دا سمر تاغوتی طاقتون دی دا اللہ تعالیٰ نا فرمانان دی دی بند ہوئی اور درین نمبر دا اللہ تعالیٰ احکام دا اللہ تعالیٰ وعزنا فقل الاسقل اور نور تہم دا رسول چی دا دا اللہ تعالیٰ احکام دی دائمان تا وعزنا کری دی دائمان تا نصیت کری دی فلہم دا لسقل او نور خلق ته هم رسول لکه دې د پاره چې داس موجوده تم جماعت راغله دې د میشن دې نو دې هم دغه کوي ګوره نو د بندګای تمام او صاف سودی درې دي یو سب بندي کول یو مسله دادا طاغوتی قوتونه سمه چې دې د الله د نافرمانی نه روکاول زمو مقصد دا یمر بالمعروف و نهی عن المنکر کې دا کیسې دي او درېم نمبر دادا چې د الله تعالی کلام او عزنا فلم رسل انا رحلت ترسول فدی که هم ده حضری صفات بیانی کی جداد صفات بندگی کامل صفات دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصفات صفن قسم پا حقا ملائکو باندی چی تغن کی ده صفن دی فصفن سرا صفن تغن کی دی صفن پسکی تڑی فکم زیدی ده عبادت دفا رہی فضا جرات زجرن فس قسم پا حقا ملائکو باندی چی شلن کی ده شیطانانو دی شرون کی دی شیطانانو دی یا کرون کی دی وریض دی دی یو زینا بن زیتا یا منکون کی دی مومنانو دی دی گناہنونا پہلہان دی خیر سرا زادر ای منکون کی تا او فمانا دی شرون کی سرا قسم پا آغا ملیکو اللہ تعالیٰ خوری چه آغا ملیکی شرون کی دی شیطانانو دی برے پریدی نا اسوانو متین پریدی چه دی خبر دی ملیکو ہوگی اور دار جی دی قرون کی دی چا دی دی وریض دی بس ور سره دا کوله درغ ور یز له ورته یو ځای نه بل ځای ته دی دي او دا باندې چې هغه منه کوم چې د مؤمنانو دي چې نه د ګناهونو نه پس سره په الهام د خیر سره چې په ځکه ولې خیر خبرې شي الله تعالی په قسم په دغه ملایکو باندې فزاجرات پس قسم په هغه ملایکو چې شلون کې د شیطانانو دي زجر اپ شړل سره د دې ډیوټي دار چې شیطانان اسمان ته نفرې دي چې څنګه ماده دې تفصیل وکړو فت تابعیات ذکرہ بیا لستن کی دی چاہی دی وحیدی پان بیاو باندے پا آغا ملائکو میرے قسم بی اللہ ہوئی چا غی لستن کی دی چاہی دی وحیدی پان بیاو باندے انبیاء اکرام ہوتا اغی وحیر علی اور وحی بیانے خوا ندادری صفات ملائکو شو قدر باندے اللہ تعالیٰ قسم و خلدو او تا صفات دا ترجمہ دا دی جمہور ترجمہ دا چمرات دل تدا صفات دی چاہی دی ملائکو دی او بازو ته دینا دار مجاهد صفات غثری چې څنګه تاسو سماوي وصفات صفن قسم په هغه نفوس مجاهدینو چې تلون کې د صفن دي په میدان جنگ کې په صف سره فزاجرات زجرن پس قسم په نفوس د مجاهدینو باندې چې دوی منع کوون کې وکاون کې دچا هغه تاغوتی طاقتونو لرا هغه په دې باندې منع کیږي فتالیات ذکرن پس قسم په هغه نفوس مجاهدینو باندې چې هغه لستون کې د ذکر د باری تعالی دی په میدان جهاد کې په میدان جنگ کې چې کله لا جنگ شروع نه دا غي رضی الله تعالی یاد کوي ذکر کوي مسلم دا غلا دا دغه قسمونه الله تعالی سره په اړه کوي ان الہکم پتا کی سرا حقدار د بندګای استاسو الہ واحد الہ یو دی بزا مسلم الله ګور یو دی ان الہکم دا واحد حقدار د بندګای استاسو معبود استاسو لواحد یو ذات دی دی یو ذات نه علاوه نو خدایان تاسو په ځان لپاره مونږ نه او دا غي بندګي مکه او مسله ګوره دې مسله باندې الله تعالی قسمونه خلل په صفات او ملائکور کوي جمهور ترجمه دا یا په صفات او مجاهدین نه کړه بازو قطاده سے وغیرہ ترجمه دا نو په دې خبره باندې قسم تاجت نشتا او الله تعالی پر مخلوق خپل باندې مهین دي قسم سره چې کوم خبرو شي نو خلک باندې منلو ته تیاریږي الله تعالی قسم سره دا خبره وکړه چې ان الہکم معبود استاسو لواحد یو دی یو نه علاوه نو خدای نشتا دغه یو ذات مشکل کشا دی دغه یو ذات زمون تمام ضرورت پوره کوم کړي او دغه صفات رب السماوات والارض دغه ذات مالک د اسمانو او زمکو دی زمکو د اسمانونو مالک څوک دی الله دا دلیل عقلی دی توحید ښا عقلی دلیل چې وای تاسو د الله سره نور شریکان ګرځه نو دوی چې کوم زمکو کې څه شی پیدا کړی دی یا په اسمان کې د دوی صبر پر څه سچ تر ته او ختم دی جوړ کړی دی نو چې د زمکه خالق الله دې د اسمان ته دا کوم ته الله دې نه دانور په کې کومه غاړه راځي چې دې څه پوری مري دا باندې د دې یا خپل په توحید د باندې تعالی باندې په دې صورت کې رب السماوات مالک د اسمانو مدبر د اسمانونو نظام چلون کې د اسمانونو د زمکه څو کې دغه یو ذات او ما بینهما څه چې دې په میس کې زمکه د اسمان په میس کې او د یو اسمان او د بل اسمان په میس کې د اسمان نه یو بل ته پیاز د پاو په شان نه دی پراته دې چې مست ډیر مسافت دې یو اسمان نه بل اسمان ته سو کارو مزل دے جو دغا آسمانو کی چسے بھی عظمت ہے دا آسمان پر امیت کی چسے بھی جدے مالک سوکتے اللہ و رب المشارف نے دا مالک بچارے دا مشرق انہوں دے دن دا بورا جمع ذکر کوا چر ترابی رب المشرق والمغرب چر ترابی رب المشرقین والمغرب دا تاستا معلوم اردازی والا آیتون راغلی دی کسا تزاد نشتا رب المشارق چې ویلې کوم ځای جمع دلته مغارب مذکور نه دي په چې مشرق معلوم شه مغرب هم معلوم شه لکه بدر راځي رب المشارق والمغارب مشارق جمع ده روزانه د نور د خطو ځان ځان مطلع ځان ځان لګوي دي چې په کار کې دي درې سوا او شپېته یا پنځه شپېته بنا بر اختلاف دا د دې ځینې د چا دي د راکتو دي د هر ځای د بل نه جدا چار کا رجم رڈیر دین آگئی بانے اطلاق دے سیغی دی جمعی کی گی دل ترب المشارق را غلے دے روزائے چکم مطلع زید خطو دنور دے لیکن حیات والا ریاضہ والی جسم بیانی کری دی دی جگہ زیرت دینا مراد دی جمعی کی غلط اور چھے سمجھے جیتنے رب المشارقی ان مغربی را غلے دے جانب دینا مراد دے جہاد تے مراد دے نرخات جہاد و قبلی جہاد جا جہاد کی جہاد تو یو دے کنا ترب تو یو دے کنا تعال تلب تو مشرق را غلے دے اور رب المشرقین و المغربین چې چرته مشرقین دا غلط نه یو مشرق ته اوړي دی اوړي چې دا نور کوم ځای نه کېږي تاسو وګورئ دې طرف ته داسې کېږي او ځینې چې کوم ځای نه کېږي دا ځای نه په هغه اړه باندې داسې کېږي آپ له بیا غضب زید خطو بیا نورم جنوب طرف ته شي او په سکی په اوړي کې مشرق او شمال طرف ته زید خطو دې دی نو مشرقین نه مراد یو مشرق شتار کو دی جمی شو بل مشرق او سیف دا اوړي شو دارنګه مغربین دی شو آیتونی که تعروض نیسته که مشارقی ویری دی روزانه روزانه چکم طلود شمس راجی اغت مراد دی او جو مشرقی ویری طرف تی مراد دی او جو مشرقین ویری دی یو دی جنوی مشرق تی یو دی چار دوری مشرق تی یا آتی کفات موجود دی نو اس مسئلہ نشتخا انا زینا سماعت دنیا اللہ تعالی ہوئی چکورا دستور موری که دپا دی کسان گوری ستارا پرستو مو اغیب ستور بندگی کولا نفا غیب آنگی اللہ رضو تو کم خلق چه ملائکه پرستو ده ملائکو بندگی کولا اغی بانیم اللہ تعالی را دو کچه ملائکی خدایانی نری ملائکو تو خدا صفات کهی پا خلق رب بندگی کهی استاد خدایانی بدا سنشی او کم کسان چه دستور و سری دغسی عبادت کهی اغی بانی رب ده چه انا ذلن نسمات دنیا اللہ ای دستوری ما دا خائز دا پارا پیدا کری دی دیکی او زینت اور حسن دا خدایان کلکی دی شما دا صد پارا پیدا کری دی ان زینا سما دنیا ما ته مان خایسته کړی دي د اسمان د دنیا نږدې اسمان دنیا نږدې ته د نږدې اسمان کې ته مختاري دي زینت تواکې دي په تزین او په خایس کې چا سره د ستور سره الله دې را ما تزین ور کړی دي خوبصورتي مو ور کړی دا او خوبصورتي دې ستور سره ور کړی دا اوس په ورځ د خوشي نه تاسو بار وګوره څومره خایسته نه زاروي څومره خایسته ښکاری دي د ستور په کوم کې په دې اسمان کې بلیږي دا زموږ تختاري یو د دې لپاره الله تعالی کړی دي وحفظ من كل شيطان اور دارنگ رفار دو حفاظت من كل شيطان درسے دو دا ہر یو شیطان نچاہتا آسمان تا اسن دے شیطان مارے دن کیا غصیوی سخت سرکش شیطان بھی دا سرکش شیطانانو دا نقتل آسمانو رتا اللہ تعالیٰ دستور بس تا سکور دی شیطان لازی اور قصیر فغلو جی لا یسمعون ایلن ملی لعانا دی غد نگری یعنی غد نشی کے قودے جگہ پیریان خبرو بچاتا ایدن مائلہ الالا دا مجلس دا اشراف ہوتا دا ملائکو چکم مجلسونا دی دا اشراف مخلوق تے اگر کل نس کی کمی خبری کئی نو دا شیطانان اگر کا بالکل غوض نشی کے خودے غوض سارن نشی کولے خبر دی نشی دیر پارا اللہ تعالی دا سطوری پیدا کری دی شغلہ اور بسیلا دی ویوکو زفونا ویشتری شدی من کل جانبین دا ہر طرفنا دا ہر طرفنا دا شغلی پا غیبا میرا خوشی دی خوا دحورا پدا سے حال کی چی دی شلری شیوی رتلی شیوی دحور دا دہر ملے فمانا دی شلر شیو سرا ولہم عذاب مواسبنو دا دی دفارا عذاب دائمی دے دائمی عذاب اللہ تعالی دا دی چار پاو دے دی شیطانانو دا دی کارسرانو دا پارا نو دی فیلی شی الا من مگر آغا شیطان خطفات او تختوی الخطفتا یو قبرا او ریدلی شیوی چطا یو قبرا او ریدلی شیوی ملائکو تا کم حکم کی گی چدا با کی گی تاسو بدا ذکر ہے نو دل یو قبرا وامنو او تختی فا ادبا اونو او لگی دی پسی شہاب من صاحب یو شغلا بلی دون کی بلی دون کی شغلا گورا تا سکر ایس مانون کی چدی طرف ندا سلاوی شیو دا سلاوی شی دا دی شیطانانو پسی دی نکہ شیطان کولے گر خوص وزی یالی ونیشی او کنا بچی نو بس اگا خبر راڑیو کلتا دنیا کی دیا خورشی کی دابا کی گی دابا کی گی حالا کوئی داز برگان دی داز برگان ندی دا پا حقیقت کی دقا کاہنان دی ترویتیان دی چدا اندہ زمانے حالات پدی طریقی سروئی اللہ تعالیٰ ہوئی علم غیب ما کر دے بلچا تر غیب و معلومات نشتا دا ترویتیان تا کوئی لازا لو گوری سکسکی او دا خبری در سکی ولهم اوددی شیطانانو ددی کافرانو دکارا عذاب واسبن عذاب دائمی دے الا من مگر آغا شیطان خطفا چه او تفتجی الخطفتا یو او ریدی شیخ خبرا فا ادباعو روان شدی شیطان پسی شہابن شغلا فاتبن بلیدن کی یا دول کی تا سمائے یا بزد جی وہ مسئلہ دار جبیان تو بابا باز بخال بزینا او داکار اللہ تعالیٰ دے سر پارا کرے دے تا سمائے داد دیر پارا چی دے قرآن چرتا التباس رانشی دے خبر دے کاہنان سرا اللہ دالوی انتظام کو او دے حفاظت دے قرآن و دے صداقت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پار داکار کرے دے پس تو افاق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نم اللہ تعالیٰ دا سلسلہ او دا طریقہ دے شیطانان و بنکڑی دا دید پارا چی صداقت دے پیغمبر دا ایلی دا تک یاد ساتھ ہے کہ مرنا رسو خلیدی دا جیت نیشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سوینا دید پارا اللہ کری دے جید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقت دا ایلی اور ہمیشہ پاتی کی دا نکتہ یاد ساتھ ہے پس تب تہن اس تفوس دا چکنہ دغا علوہیت دے شیطانان ختم شو دستور ام باطل کو دملائکو ام باطل کو نوست لگی موجودہ خلقنا اللہ تعالیٰ ہوئی تکوسو تھا چی دی دا خبر کی چی منگ با بیاسنگ جوندی کی گسور یاسین کی تیر شو چی اغادو کے پلاس کے میدہ کا ذرا ذرا ہوئی لزا ویدہ بسنگ بیا جوندی کی گی اللہ تعالیٰ ورطوئی فس فستے ہیں تکوسو کا دغا خلقنا چی کم منکرین دا باز باز الموت کی اہم اشد خلقا آیا دی سختی پا پیدائش کی دا دی دا پیدا پول گران اور سختی ام من خلقنا یا دغا مخلوقات چما کم پیدا کری یا اسمان تاو گورے دا سمرا لوئے دیں زمکی تاو گورے دا سمرا لوئے دیں کم ذات چی دمرا لوئے اسمان پیدا کولو باندے دا لوئے زمکی پا پیدا کولو باندے قادر دے نا آغا اللہ و آغا ذات دا جو چاہتے دے مخلوق پا پیدا کولو با قادر نہیں ضرور بھی ضرور قادر انا خلقنا ہوں اللہ تعالیٰ ما پیدا کری دا انسانان من بین لازم دا خط اس لیخنا کنا سلیخنا کا خطا سورج دا خط رتوا خط بھی رجوا اور جبیار آوال اللہ سفور مخلی سلیخنا کا تاسو پیجنے دا دین دا انسان اللہ پیدا کرنے دن اللہ تعالیٰ وی دا پی زشکت خدا وجود ستا دوبارک ماما نگران دے دا دوم رسیزون ما پیدا کری بھی دیتا نگونے بل عجیب تا بلکہ اے پیغمبرات تاجب تے دا دروغ نسبت دا دروغ قولو ندو دیتا تا چی دیتا تا نسبت دا دروغ کی تا تاجب تے چی دا انسانا ہونے ما تا نسبت دا دروغ کی زدو دا اللہ خبر کم لکا دل دمی انسان دا اللہ والا خبر کی اور جا سوک کو چلے کی نی سوک سوئی سوک سوئی دا خن تاجب کی چی اللہ کو غصتا خبر کم دلی مخلوق نظر پا تاجب کی ما چی دی بولی دا خبر تا بغض لگلی اللہ تعالیٰ علی کو تاجب دلی نہ کہے کو ایس فرون او دی مسخری کی اس تا کتاب سرا ستا دا قرآن فرکو کی مسخری شروع کری دی خدا شروع کری و ایزا ذکر او کلا چی نصیحت ورکشی دی تا پدی قرآن سرا قرآن چاہتا دی خلق تا نصیحت ورکی لا ایس قرون نو دی راگی نصیحت ناخلی مرد آتا دی سفتے قرآن ورکا کم کم حالات بایا نہیں پدی راگی نصیحت ناخلی و ایزا رہو آیتا نکل جوینی یا معجزہ را پیغمبر یس کنس فیرون نو مسخری کئی جا دی سرا پیغمبر دا معجزہ سرا اندھئی ٹوکی کئی نبی علیہ السلام معجزہ تا مدھئی کم کم نسبت نکو چاپا ایزا سہر دے چاپا ایجادی دے چاپا سوی و چاپا سوی و قابو دیو انحازا نبی دا معجزہ دا پیغمبر الا سہر مبین مگر جادو اختارا ہی تا بے جادو ایزا نتنا دی بدا کمر کولا ایزا متنا آیا کلی چی ملسم و مفننا ترابا و ایزا آلا شم انگا خوری اور ادو کی اینا لمن حسون آیا من ببیا جن دکو نیزو من ببیا من اللہ تعالی جن دی کئی تا خبر بدئی بکو کا کولا تو اللہ تعالی زجر ہوتے دی لکھ انتار دباس باز الموت چی تاب دی مرن حسو پر جنزن نو نے انتار کوئے دیکھ زجر اللہ تعالی ورکی زورا اور ورکی دی بدا خبر کولا آیا آباؤن الاولون انا بعثون والآباؤن الاولون آیا من بم جن دی پولی شو او زمان مشران چه مکی کم رشوی دی اگا خو زرد رشوی دی اگای من جن دی پولی شو قل او آیت پیغمبر علیہ السلام ادویتا نام او تاسو بم اللہ تعالی جن دی کئی تاسو مشران بم اللہ تعالی جن دی کئی و انتم داخلون او تاسو با زلیلی ہے فدق وقت بلکل زلیل مکنو بمونی سلی زلیلان بایا لیکن چه قیمت منو مللو آخرت منو مللو فاہم عقیدن واچی جن دی کئی نبیہ بسو آیا لکا فَإِنَّمَا هِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا كَانَتْ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ دَاقَتْ زَجَّةَ يَوْمَ ذَا حَضْرَتِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَشْكِيلَهُ كَيْفَ كُوَّهِ يَوْمَ كَيْلَ يَوْمَ ذَا مُبَسْطُونَ خَلَقَ قَصِيفَ وَقْتَ زَمَكَ فَإِذَا هُمْ نَاصِبَ دَاخِلَ وَلَا أَرْضَ قَبْرُنَا لَا يَنْظُرُونَ غُرْبَا چمن سربوس سکیږي هر یو تن په دې فکر کې چې قبر نه روزي کما سربوس سکیږي او کافران به ویني هغه بد حالي چې باغ اخ کې کما هغه حالات څنګه وي هغه به ویني متا سفرن بل ازمائی کی او سات پر دیو دیگی یا سات پر اولا دل ترازی فیضا ہم دل تا خطشی انگرون نے بردے فیضا ہم قیام نی انگرون تا گون نبا دیر ہو دن ہو بدری کی چاپی رب گولی یا سات پر گولی بیابت پا مقبان روانی محضر میدان وقالوا والذي كره فاسد قبرنا يا ويلنا هاي كم بخيزم هاي هلاكت او سوسنجم هذا يوم الدين لا فغرز جزادا من قبض دين انكار تو دا فغرز دو سوسنجم من خده لفار سامال من ذكر چه او سره دا آخرت منکر دیا ورا من سوکی امر خدا را کڑے کئی جسو کا آخرت منی هذا يوم الفصل ملائکی بوتی جدار عز فیصلی دا الذي حقر عز فیصلی کنتم به تکذبون تاسو دې په نسبت د دروغ کول ظالمانو تاسو په دا خبره نه منله دا راز نن د فیصله د الله تعالی د مخلوق په نس کې فیصله کوي دا د دې کې بدی یا دیر وی څه کو کار کوي الله خاط صفن قسم په هغه ملای کو باندې چې سکونه کوي کې دي پس کو نو سرا فز زاجرات وجرا پس قسم په هغه ملای کو باندې چې منه کوي کې دي شیطانانو لرا په من عقول سرا فتالیات قسم تو آغا ملائی توبان دی چی لکن کی دی ذکران دواری پا پیغمبرانو جان دی انہا الہاکم دی شکم آبوس تاسو لواہ دنیا ہو دی رب السماوات والا دی چی رب داسمانو جزمک دی وما بین احماس چی دی کمیس کی دی ورب المشارق رب دنرخاتو دنکل لی دی انہا زینا سما بی شکم خیست کرے دی داسمان اب دنیا جانی دی آسمان چی دنیا والا کم آسمان دی بی زینت الکواکی دی فتزین دستور سرا فخیست کول دستور سرا وحفظاً او حفاظت من کل شیطان اندر سیدو دا هر شیطان ماردن سرکشنا لا یسم اونا دی غد نگدی خبر علن ملعلا لا خبر دکاتا دا حقا اشرف مجلس تا دا اشراف و مجلس تا مجلس دا اشراف تک ملعکی تمراتی لا یسم اونا غد نگدی کے خوضے دوی علن ملعن آلا مجلس دا اشراف تا ویخزقونا ویشتری تبی من کل جاندن دا هر طرفنا دحوراً قدی حال کی چرزلے کے دلی شدوی ولهم عذاب واصب ذی ظفار عذاب دائمی دے الا من مگر حر شیطان قطفا قد فتا جئو تستوی فتا شعور سر او خبرا فعدواہو اولگی دے پسی شہابا سولا ساتبن بلے بنگی فستفتہم تفوس قددی مکی والونا اہم اشد خلقا آیا دران دی پیدا کول دوی ام من خلقنا یا مخلوق کی پیدا کرد ما چی اسمانو نو دوگی انا خلقنا رما پیدا کری دا انسانا من تین لازم اندہ قتس لیخنا کنا بل عجیب تا بلکی تو تاجب تا دچاد انکار تو دینا و یسخرون او دیشتا کتاب سرخند نہیں کئی و ایزا شکرو کلچ نسیت ورکی شدیتا لا یسخرون دی نسیت ناخلی و ایزا روا آیتا کلچوی نزی و موجزا یسخرون مسخری کئی دا دیسرا و قالو ایدوین حازا ندتا موجزا الا سغرم مبین مگر جادو کارا ایزا نتنا آیتا لشمر سمم و کننا تراب و اسو قولی و ایزا منو بکی اینا لما برسون آیا مو دوبار جندی کولی شو کورتا کولی بشو او آباؤنا لورن آیا من هم او زمان مشران کو خوانی قلو آئی پیغمبر علیہ السلام حضرت اچھ نام او و انتم داثرون و تاثب زبیر ہے فا انما ہیا بیشکت آتیا من زجرت و غاندتن داختی و چغی اغدا فا ازاہم ینزون ناسا فا فداخلت دتبون نوتلی حلال او دوری بچکوی سر بسکی وقالو آئی دویا ویلنا خبو آئی دوی کی طرفات نو قبرنا یا ویلنا حی حلا تتو کم بخت ازمون حازا یوم الدین ادا خرز قیامت و رز جزادا من خود دین منکرو ملائکی بورتو حازا یوم الفصل دا رز فیصلی دا اللذی حق رز فیصلی تم تم بھی تو تذبون کی تاسد دین انکار کولو دیتا مدرو تم نسبت درو غطورو بسم الله الرحمن الرحيم احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون كبيرة توتي الله تبارك وتعالى لهم تا د دوزخ او د جنت د منظر بیان کوي د دوزخیانو لږ حالت بیانوي ورسره ورسره د جنتیانو حالات بیا بیانېږي دا دوزخیان چې کله دوزخ ته لاړ شي دای په کوم انداز باندې دوزخ ته ځي دنیا کې کومو کسانو د کومو کافرانو ته روي کړی دا او تابعداري کړی دا نو دا کسان دا هغه دي جماعت سره دي او دای په ملائکو دوزخ ته رفتار روان کړی وي مطلب دا دی چې کوم یو په دنیا کې څنګه کار کړی دی دغه کار کوونکو به مستقلی او جماعت وي د کافرانو ځاله جماعتونه دي مؤمنانو کې چې کوم کسان مجرمان دي او هغوی ته معافي نه شي وي مثلا زناکار دي د هغوی به ځان له یو جماعت وي شرابیانو به ځان له یو جماعت وي سوکرو به ځان له یو جماعت وي چا چې کوم قسم اعمال دنیا کې کړي دي د قیامت پر ورځ باندې بدوي د هغه خپلو هم مثلو ملګرو سره وي او ملائکو به دوی دوزخ ته روان کړي وي هر یو انسان دې سوچ وکړي چې په دنیا کې زه د چا سره تعلق ساتم قیامت کې به د هغه کسانو سره زه پاسم نو پکار دادا چې تعلق دې دې د ښو خلکو سره د مؤمنانو سره وساتي نیکانو صالحانو سره دې ملګرتیا وکړي په دنیا کې د آخرت کې به هم الله تعالی دوی د هغوی ملګري وګرځي خو که په دنیا کې چا د بدو طریقه اختیار کړې ده د بدانو ملګرتیا یې کړې ده نو قیامت پر ورځ باندې به دې بیا د هغه بدانو سره پاسي د هغوی د جماعت نه به وي د دې بیان د الله تعالی کوي چې کوم کسانو نور کسان گمراهان کړي دي دلالت او گمراهی طرف ته دوی له دعوت ورکړې او دوی هغې طرف ته ولې دي نو د قیامت پر ورځ باندې دغه کمزوري کسان چې دوی د دې غټانو خبرې منلې وي هغوی ته به رامخامخ شي چې تاسو په دنیا کې خو موږ گمراهی طرف ته رابللي وو موږ خو ستاسو خبره منلې وه استاد زمونږ د پاره څه کولی شئ یا نه شئ کولی یا که تاسو نه وئ نو چېرته به مونږ دومره ناکاره گمراهان نه وو ګرځېدلي هغوی به ونه جواب ورکړي چې خبره داسې نه ده څنګه چې تاسو کوئ مونږ په تاسو باندې څه وس نو ستاسو پوزو کې تیزوانونه او په غاړه کې مونږ پوري نه وژولي تاسو په خپل اختیار سره کفر اختیار کړی وو دغه ګناهونه تاسو خوښ کړي وو نن دا هغه اختیاري اعمالو د وجې نه تاسو هم په دوزخ کې وئ مونږ هم په دوزخ کې او دا د الله تبارک وتعالی فیصله زمونږ په حق کې نافذه شوې ده ضرورت دې خبرو ته نشته را تاسو چې کومې خبرې کوئ د دوی د بیان نه وروسته به د جنتیانو بیان شروع شي لس ایتونه د جنتیانو باره کې دي عام چې کوم جنتیان دي چې دوی جنتونو ته لاړ شي نو دوی ته به الله تعالی څه ورکوي دوی سره به کوم اکرام کېږي د هغې بیان دی بیا ورپسې درې ایتونو کې د یو جنتي سړي بیان دی چې دوزخ کې دوی دوه تنه ملګري وو خو هغه یو ملګری په سمه لار باندې نو یا خو هغه واقعه ده چې مخکې سورۀ کهف کې تفصیلا بیان شوې وه چې دوه ملګري وو دوی ته اته زره روپۍ پاتې شوې وې وراثت کې سلور زره یو واغستې سلور زره بل واغستې د یو تن چې سلور زره روپۍ کمې اغستې وې دی مسلمان نه دی هغه د زرو دینارو ځان له یو جاګیر واغسته لویه علاقه یې واغسته مسلمان چې کله خبر شو چې ده خو د زرو دینارو ځان له دنیا کې لویه علاقه اغستې ده د زر دیناره صدقه کړل او دا وایي چې الله تعالی زما دې ملګري خو ځان له دنیا جوړه کړه زر دیناره په دې باندې ولګول خو الله تعالی زستانه د آخرت ځمکه غواړم او د دې زر دیناره په مقابل کې مال داخل